Ouais, la cage. Bonjour Mike. Hallottam egy rosszabbut, amit a volt a hitnek, hízzel be. Igen, és azóta rosszabbul. Megy, elmegyek és felverem, aki ezt művelte vele. Szélek szét fogom. Jaj, Attila, hagyjál már, nincs neki semmi baja. Nem bír menni. Látta magát, hogy egy nagy színész, egész életébe színész. Nem látott, hogy sokkal. Nincs jobb, abszolút. Semmit nem kaptam. Még egy dinárcét? A normális ez? Danikulak még akármikor, akárhogy eljön, mindjárt csak tuk már rá. Rá akarj, hanna. Figyelj már, fele az övé, de akkor elő sem jönnek. Én nem érdekel, nem normális. Utána el kell tudnom, hogy mozdít a szeretet adni, meg a ronit. Élet a felé. Nem tudom, mit műveltek, de az nagyon... Nagyon okosakat. Belentett, ne jelent. Ne jelent kell belenézni! Szomjas. Hallod, hogy ne jelent kell, hogy ebben vagy! Jó, elég. Most jobban kell tüzelemet, fog fan neki. Már. Tönkretették. Nincsen jobb a nap. Vagy nekem játsz az eszét, hogy nem bír a lábára. Lehet a lábára nem jönnek, elhalnak a sejtény már. Na a lábára, jobban. Többet kellene lábán átadni, és kell nekint sétáltatni. Hol tud? Rosszul van. Hol a helyek az a szar? Munka nélküli papíraimat elintézni. Hol a helyek a szar munka nélküli papíraimat elintézni? Jó, tör, akkor kezdve dolgozni, és akkor úgy. Rohadt férge. De lehet, hogy igazat mond. Nem annyira ver neki a szíve. Lehet, hogy nem ver annyira a szíve neki, de rosszabbul van. Elkezelték ma. Nem menjek ki. De ha jött volna a tévéhez egy szobabi ciglit, akkor nem mennék ki. Én nem vettem egy szobabi ciglit. Ki kell mennem? Én nem tudom, mi lesz. Ha nem lesz. Te rohadt férgek. Anikó, mi a szart akar Anikóba? Ajra nem képes, hogy visszahívja ilyen délután, hogy beszélne bele. Igen, miért ne hallgatni? Így van, az! Nem hihessé. Nem is érekem. Amelyik hal. Na, tömegetett a hit. Az a baj, hogy amikor még szatkámoltunk, valaki bedumálta a fejbe, hogy hagyjál magát el. Itt volt mindig az utcán. Szerintem itt az lesz az. Mert voltunk szatkán, valaki beszélt, hogy hagyja magát el tisztára. Máskor voltam, nem emlékszesz? Igen, itt az utcán szórakozt. Nem tudom, hogy ezt a szatkán mindezt tesszük, csak akkor valaki mondta neki. Nem, amikor mert adartatál a szatkán, itt kint. Ja, akkor? Akkor vissza szolgálhatod az utcán. Akárki sálázz mögött, a viselkedése mögött. Meg az a gálban, akkor hiába szégye után is. Nem érdekel ki a tévé abszolút. Fal meg a kanalára, meg a kábel tévét is vezetes ki, fölösleges. Berakok neki egy anternát, és VR-ral nézni a Pannon tévét, ha akar. De ilyen nézni a cigán tévét. Jani bak. Jobban föld is áll. kettő más nagyon szereti egymást. Egyik nőstény, a másik kamaszka. Ez a kettő között a kérdő. Ha nem tudok le. Ne parancsolját, tesse, mit fogad a köz fajtan össze-vissza. Mama. Mama. Van itt vannak? Én nem megyelek senki, hogy mennyit kanacsogat össze-vissza. Rossz már hallgatni meg. Rohadt. Thank you. De jó. Mi baj vannak? Mi baj van? Na jó, Anna. Mindjárt tettük bele valószínűleg. Olvasnak a szarújságot mostan. Milyen szarújságot olvasnak? Nem hozzuk egy tűzre hal? Mindjárt hozzuk be, nyugodjunk. Szerintem az élet is itt mindenki, úgyhogy minden jól kell hagyni. Kevin a hitnek. Apád, faszát az örökös hitnáltásod, de együtt már. A hitnál sürgős esetek, ha való. Nem arra, hogy neked most ez fáj vagy a fáj. Én vagyok ilyen imáda. Töltették, könyv van, mérges vagyok hosta. De ahogy tették, tönkrek öreg anyáda. Mit tettek rajta tönkre? Mutasd már meg, mi az, amit tönkre? Bír rajt, alig bír menni. Jobban ment, mert nem volt a hitnám. Na mit? Nem mond! Akkor sem itt folytány az ágyú, nem emlékszem. Te fölbír, csak játottad. Meg nagyon jó színbe is van, meg nagyon jó tud beszélni is az utat. A pap meg elátkozta. Azt még se találtad ki. Azóta nincsen jobban. Tessék, te mondtad az öreg anyádnak? Nem, ő mondta, hogy azóta nincsen jobb. Azt még elátkoztam. Azt, hogy csak hozzám mondtam. Jól van. Sallatámpa. Sallatámpa. Egy öltök. Hát akkor biztos, hogy öltök. Apa fel tudta átkozni. Öltök. Megérted a magam, hogy adjam a kutyát most meg. Nem, én nem kívánom. Azt hiszem, most már nem is jó. Hőmény is sok van benne. Hát én is úgy csinálják fel, hogy sokan benne? Itt elkapják a kutyát, azt kell. Ne légy, hogy csinálnám, mit kell. Úgy fel az oldalon, hogy majd szíttek. Nyugodj már meg. Nyugodt vagyok. Te alvas már, te ilyen cíves. Ennyi kéne, és még... Csak a frétettem. Gondolkozzok, hogy mondanék, hogy vegyél... Tízzel, hogy tízzel van óta. Hát már gondolkozom, hogy nem tartottak, hogy megvan helyezni. Valaki a kérdés. Diga. Idegesíted magad, mit érzed fel itt? Mit érzed fel itt? Mit érzed fel itt? Jó, mamma, pari. Akarj veled beszélni? Nem, mit mondod? Ilyen persze a tűz, hogy ne aludjon ki. De mi nem tesz ő rá? Te is bírnál. Elbírnál jönni, eddig is tenni rá. Ne ragudjál, itt van. Ebben még bírnál simán kapaszkodni is. Így is akkor így elbírnál jön, nem? Nem tudom. De akkor mi? Mi vannak lent a lábaid? Meg azt nem beszélem, nem? Nyugodj meg. Jelzvezet, hanem elhagyod magadat. Hogy érzed magadat? Mi van? Rossz. Nagyon rossz hívjam a hitnát? Nem. Minden hívjam a rossz, hogy akkor a hitnát kell hívni. Minden hívjam ki, mondd már meg. Nagyon ember a szület? Nagyon ember. Nagyon ember? Nyugodj már meg. De reggel nem vert ennyire, ugye? Én magam maradtam. Most borzasztó az egyedek bírni. Be kell kapnom. Te csak ideges vagy. Mert miért vagy ennyire ideges? Szóval nem maradtál magad. Hát 10 óta. Nyugodj már meg már. Na nyugodj meg, nem visz meg nyugodni. Nyugodj meg! Ne jeljen a tetésnek össze! Nyugodjál meg, kanyomó! Nyugodj meg! Ülj fel, jó? Jobban ülj, jó? De itt hallottad. Nyugodj meg! Na, itt veszel! Itt csak nyugodjál meg! Nem, a Gabi sem aludt a topja mellett. Nem aludt mellette, ne. Engem azt mondtad, nem. Felhívjam és kérdezzek, hogy mellette aludt, vagy nem aludt mellette? Kérdezz, jó. Nem bírom kifizetni a szemét. Jó van. Felhívom a Gabit, és akkor megkérdezett tőle, hogy ma beszélsz, hogy a vállalta aludt, vagy nem aludt mellette. Tész! Vele! Azt mondta a Pedálbovic, hogy egy darabot adja be, vele a szívem nagyon. És tudom, mit nem adtam be már ma a szív a Nebigál felett. Tényleg beadtam, mert hogy azért voltál nyugodtabb. Nagyon nem vagy nyugodt? Nem vagyok nyugodt. Nem vagy? Nyugodt abszolút? Kérlek a maszkörbe, nyugodtabb. Jaj, mi ad a szókhoz? Meg kéne, hogy ne menjenek. Azért van. Fogja. Vedd be. Gyár rá, jó? Idd már meg, idd már le tisztára, nem ura leírni? Sok van. Idd már le. Ott a macskara. Jó. Na. majd ennek hatnia kell. Hatni fog neked, meglátod. Mi miatt a domot, mi nem tudjuk valamit? Melyiket? Talóbb volna. Majd köztél, ha megszáradjon azért. Ennek te is már. Más, akkor mi? Hát én nem tudtam. 300 nál volt darabja. Igen. Hol a konyhából belőle meg kell rakni. Ott van a zakalát. Itt van akkor. Sit, man. Sit. Right. But I see. But I see. nyelven, de fölhívom. Ne digyére a törzsébe. Na, mert látod a... ...tatarodza a törzsébe. Lidd, nem kő. Élet kell még! Kő, ne! De ha nem lehet, nincs vízű életben. Azért, mert a Gabinak 40 hold fügye, hogy indeked meg 7 hold 4 vadrát. Most nem értelek. Hogy ne nincs, hogy bélyei. Neked élet kell, mi fiatal vagy te még. Fiatal vagy. Mindössze ennyi. Itt is hagylak, most már. Ne hagyja el. Nem hagylak el. Elég volt már. Pihány. Sőt, ide bírsz aludni. Ha gyerek visszajök a 9 óra, akkor. Itt vagyok, felhívom, nyugodj! Nyugodj meg, kanyomat!